Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte of Koens, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6 minuten over 7. Het is de dag van de waarheid voor de Nederlandse pulsvissers. Vanmiddag om 5 uur komt er zeer waarschijnlijk een Europees verbod op dat pulsvissen. Martijn van der Zanden is in IJmuiden, waar vanochtend vroeg pulsvissers, nu het nog kan, met hun vangst terugkeren. Martijn, houden ze er al rekening mee dat dit een van de laatste keren is? Nou, wel een klein beetje, hoewel het natuurlijk niet helemaal de laatste keer is. Ik ben bij Roos van Duin, die hebben een ontheffing tot april. Dus ze mogen wat dat betreft nog een aantal maanden uitvaren met de pulsvis. Maar, en ze hopen op een overgangsregeling. Maar goed, het is natuurlijk wel een zwarte dag, dat is net al verteld. En de Katwijk 36 Margriet is net binnengekomen. Ik zie hier hoe de vis nu gelost wordt van dit schip. Roos, altijd een bijzonder moment. Zeker een bijzonder moment. Ik bedoel, hier is waar de jongens het voor doen. En dan is het natuurlijk een prachtig gezicht. Ja, nou, laten we inderdaad ook even de visafslag binnenlopen. Want je moet je even voorstellen, de vis wordt in grote gele en witte bakken uit het schip gehesen. En dan komt het in de hal terecht, de visafslag. En dan lopen we even een klein stukje. En er zijn allemaal stalen tafels neergezet. En daar wordt de vis gesorteerd in gele bakken. In dit geval, eens even kijken, waar ben jij mee bezig? Ik sorteer de vis op maat. En straks gaan we het wegen, zodat het juiste gewicht in de koelcel staat. Wat voor vis heb je? Ik heb nu tongen. Het gaat echt razendsnel, hè? Oefening baardkunst. Hoe lang doe je dit al? Ik doe het nu vanaf mei, dus dat valt op zich nog wel mee. Je moet inderdaad razendsnel kijken hoe groot hij is en dan in de goede bak gooien. Ja, het stelt niet over voor, maar... Hij moet wel goed gooien. Dat is prima. Ja, dat mag ook wel op zijn tijd. Nou, er wordt hier dus druk de vis gesorteerd. Even terug naar Roos. Want inderdaad, ja, het ziet er toch naar uit dat de Europese Unie gaat zeggen... het mag niet meer, hè, dat pulsvissen. Wat hopen jullie nog van Europa? Nou, wij hopen toch dat de mensen echt gaan bedenken wat de consequenties zullen zijn als ze toch tegen de pulsvisserij gaan. Het is natuurlijk een shame wat daar gebeurt in Brussel, wat de EU met ons doet. Het is ongelooflijk hoe de visserij zich heeft ingezet op het innovatiegebied en hoe we ons best hebben gedaan. Er wordt ook wel gezegd, Nederland is misschien te innovatief geweest, te vooruitstrevend hiermee. Nou, te innovatief kan je denk ik nooit zijn. We zijn juist enorm innovatief geweest en daar worden we mee afgestraft. Het succes wat we daarmee hebben, en dat is niet alleen wat betreft de duurzaamheid, maar ook zeg maar op het gebied van CO2-uitstoot. Het is super voor het milieu. En ja, ik kan me voorstellen dat alle vissen zich nu afgestraft voelen voor datgene wat ze allemaal bereikt hebben. Je zegt inderdaad ook een overgangsregeling. Ik bedoel, nou ja, dat het afgeschaft gaat worden of verboden gaat worden, dat lijkt wel duidelijk. Jullie hopen in ieder geval wel op een goede overgangsregeling in dat geval. Nou ja, kijk, we hebben nog een heel klein hoopje dat ze misschien nog van gedachten zullen veranderen. Maar het is wel een heel klein hoopje. En inderdaad, een beetje ijdel hoop inderdaad. Hè? Ja, en we hopen toch dat er een goede overgangsregeling zal komen. En dat er met ons naar een oplossing gedacht gaat worden, ja. Hoe zou die overgangsregeling er voor jullie uit moeten zien? Ja, eigenlijk natuurlijk nooit goed genoeg. Dus we hebben er nog niet concreet over nagedacht. En we zullen afwachten waar de minister mee zal komen en haar mensen. Ja. De minister die is ook aan boord van jullie schip geweest. Jullie zeggen wel, die heeft zich wel echt keihard ingezet voor onze belangen. Maar ja, het is blijkbaar toch niet genoeg geweest. Nee, wij hadden de eer dat minister Carola Schouten de eerste kennismaking met de pulsvisserij bij ons aan boord mocht zijn. Ze was heel erg enthousiast. Ze heeft zich enorm met haar mensen ingezet voor de pulsvisserij. Aan haar valt echt niks te wijten. Nou goed, ze heeft haar best gedaan. Ik geloof dat ze vandaag ook nog in Urk naar een gebeddienst gaat. Want het is vandaag natuurlijk ook biddag. Of dat gaat helpen, ik vrees van niet. Maar hier wordt in ieder geval ondertussen vandaag gewoon de vis gesorteerd, alsof er niets aan de hand is. Partij van de Zanden in IJmuiden. Ja, dat is de kant van de vissers. Nu naar de kant van de EU. Correspondent Thomas Pekschoor. Thomas, ja, we horen het, hè? Die vissers willen dus graag een overgangsregeling. Zit dat erin? Nou, die kans lijkt eigenlijk wel heel klein voor de vissers die je net hoorde. Want die vissers, daar loopt de vergunning dus in april voor af. Dat lijkt eigenlijk onmogelijk om die nog weer verlengd te krijgen. Nederland zou dat heel graag willen. Maar als je het hier zo hoort, zit dat er gewoon niet in. Er zijn wel een aantal vissers die een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Ook die vergunningen zullen met zo'n verbod natuurlijk aflopen. Maar het zou kunnen dat die wel een wat uitgebreidere overgangsperiode krijgen. Er wordt gesproken over tot 2022. Maar bij die overgangsperiode moet je je dan bedenken dat om een stuk of 10, 15 van die vissersschepen gaat. Terwijl er in totaal bijna 80 Nederlandse schepen met de Puls vissen. Dus nee, eigenlijk valt het voor de meeste vissers gewoon heel erg tegen. Waarom wil het Europees Parlement zo graag dat Puls vissen stopt? Ja, dat is heel wonderlijk. Zeker omdat wij als Nederlanders denken, het is toch zo'n innovatieve techniek. Ja, dat is het ook, zeggen de wetenschappers. Maar er zijn wel problemen mee. En die problemen zitten niet zozeer in de duurzaamheid. Want daar zijn eigenlijk vriend en vijand het erover eens. Dat die duurzaamheid beter is dan de oudere vismethode. Maar die zitten erin dat de Nederlandse schepen de afgelopen jaren heel veel hebben kunnen vissen met die pulsvisschepen. Dat ze daarmee heel efficiënt hebben kunnen vissen. En ook veel dichter langs de kust hebben kunnen vissen dan voorheen gebruikelijk was. En dat heeft gewoon echt de Fransen kwaad gemaakt. Want die hebben veel kleinere schepen. Die zagen die Nederlandse schepen steeds dichter langs de kust naderen. Die zagen dat als ze daar na die tijd nog langs voeren, dat er dan eigenlijk geen vis meer te vangen was. Dat de Nederlanders alle vis daar al weg hadden gehaald. En die zijn een lobby gaan voeren in Europa. En van die lobby kun je van alles vinden. In die lobby zijn ook leugens gebruikt, absoluut. Maar die lobby is wel beter gevoerd dan de Nederlandse lobby. Het Europees Parlement heeft ernaar geluisterd en heeft gezegd, we willen daar toch vanaf, van dat elektrisch vissen, van dat pulsvissen. Dus dat verbod, dat komt er vrijwel zeker, daar houdt iedereen wel rekening mee. Of wordt het dan toch nog spannend vandaag? Ja, het wordt dus spannend rond die overgangsperiode. Met name voor hoeveel schepen gaat dat gelden? Gaat dat inderdaad tot 2022 zijn, wat Nederland graag wil? Dat is een spanning. En Nederland gaat proberen om nog een soort achterdeurtje in het hele debat te krijgen. Namelijk een achterdeurtje waar een zinnetje in het hele akkoord dat er vandaag moet liggen, waarin staat dat als er nieuw wetenschappelijk onderzoek komt, waaruit blijkt dat pulsvissen helemaal niet slecht is, dat het alleen maar goed is voor iedereen, dat we dan alsnog dat verbod terug zouden kunnen draaien. Daar is Nederland mee bezig. Dat is wel echt een muizengaatje of een geitenpaadje, zoals premier Rutte dat zou noemen. Maar dat willen we graag in de hoop dat er dan uiteindelijk nog iets aan dat verbod te doen is. Ja. Nou is er vorig jaar een besluit genomen, nu vandaag dus weer een besluit. Is een verbod na vanmiddag dan eindelijk definitief? Het is de EU, dus elk besluit wordt 15 keer tegen het licht gehouden. En uiteindelijk is bijna nooit iets definitief. En ook dit moet nog weer bevestigd worden. Hierna gaat het nog naar de Europese landen, die moeten er nog mee instemmen. Dan moet het Europees Parlement er ook nog mee instemmen. Maar vandaag is wel echt een heel belangrijke stap. Want de kans dat het Europees Parlement en dat die Europese landen dat gaan doen als er vandaag een akkoord ligt, is bijna 100%. Dus het is niet helemaal definitief, maar wel zo goed als definitief. EU-correspondent Thomas Pekschoor was dat. NOS Radio 1-journaal. 14 over 7 praat ik u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Het ging veel over de zogeheten Holleder tape. Fragmenten uit een opgenomen telefoongesprek in 2011... tussen misdaadjournalist Peter R. de Vries en Willem Holleder. RTL Boulevard besteedde er uitgebreid aandacht aan in een extra aflevering. In een opgenomen gesprek zegt Holleder dat Benedicte Fiek, toen de advocaat van crimineel Dino Sorel, hem heeft gevraagd om meinee te plegen. Dan laat ik de zaken komen, Peter. Ja, vertel wat er is gebeurd. Ik ben bedreigd door mevrouw Fiek, dus de advocaat van Dino Sorel. En die heeft me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring af moet leggen die in principe ten nadele van mezelf is. Jan Meeuwis is onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad en hij twijfelt aan de rol van de misdaadjournalisten Peter R. de Vries en John van de Heuvel, die allebei als duider optraden in de Boulevard-uitzending. Dit zei Meeuwis in Met het oog op morgen. Waar ik zelf bleef haken is dat je op sommige momenten John van Heuvel en Peter R. de Vries zag zeggen van, nou, god, weet je wat hij hier zegt, dat moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Ja. En op andere momenten, ja, nou, maar wat hij hier serieus, zegt, je, dan moet je het heel serieus nemen. Ja. En ook voor mij was soms een beetje moeilijk te duiden waarom ze nou bepaalde dingen, zeg maar, met dat korreltje zout beleggen en die andere elementen met de waarheid beleggen. Oud-rechter Frits Lauwers reageerde op de tape bij RTL Late Night. Toen ik het hoorde was mijn spontane reactie, dit is de gotspe van het decennium. U sluit uit dat dat gebeurd zou kunnen zijn? Nou, ik acht het niet aannemelijk. Maar u gebruikt een woord, een gotspe. Waarom is het voor u een gotspe? Omdat het een omkering is van wat je altijd denkt, wat ik ook altijd dacht, dat Holleder degene was die de bedreigingen uitvoerde. Wat je van hem weet van al die jaren, denk je, goh, hij doet de bedreigingen en of de liquidaties. En mevrouw Fiek is een keurige advocaat. Nog iets anders dan de wereldberoemde kok Jotam Ottolenghi zat bij Jinek. Veel van zijn kookboeken zijn bestsellers, zijn lezingen zijn razend populair. Toch heeft ook deze groentegoeroe een guilty pleasure. I lived in Amsterdam for a short period, well, 2 years in the 1990s. And like many other people, I secretly in the middle of the night, after I've drunk too much and did other things, I went to the Fabo, enjoy a little garnalen kroketje. Garnalen kroketje. Yeah, it's pretty good, not that bad. Very good. Yeah. We all know what you mean. En dat was gisteravond op radio en tv. Dan nu een paar onderwerpen die we voor u vonden in de buitenlandse media. Spaanse media schrijven over de minderheidsregering van premier Sanchez die op omvallen staat. Hij krijgt vandaag namelijk de begroting voor 2019 waarschijnlijk niet door het Lagerhuis als de kleine Catalaanse separatistische partijen die niet steunen. En met het oog op het megaproces tegen Catalaanse separatisten dat gisteren begon, is het zeer onwaarschijnlijk dat zij groen licht gaan geven. Gisteren werd ongeveer 8 uur lang gedebatteerd, maar Sanchez is er volgens El País niet in geslaagd om de oppositie te overtuigen. De stemming is rond het middaguur en als Sanchez geen meerderheid krijgt voor zijn begroting, is de verwachting dat hij nieuwe verkiezingen uitschrijft. Verschillende Britse media schrijven dat de Brexit-strategie van premier May op een pijnlijke manier is uitgelekt. Want haar belangrijkste onderhandelaar, Ollie Robbins, heeft er in een bar in Brussel hardop over gesproken. En dat is door een verslaggever van ITV opgevangen. Robbins zou hebben gezegd dat May de leden van het Britse parlement voor een keuze gaat stellen. Of last minute kiezen voor de bestaande deal. Of accepteren dat het proces heel veel vertraging oploopt. En die keuze wil ze de Britse parlementsleden dan eind maart pas gaan voorleggen, terwijl op 29 maart het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten. May heeft eerder juist altijd gezegd dat een vertraging voor haar geen optie was. Volgende week woensdag, op de openingsdag van een conferentie van het Vaticaan over kindermisbruik, komt in 20 landen een boek uit over homoseksuele priesters. En meerdere internationale media schrijven daar nu al over. Het boek is geschreven door een Franse journalist en oud-adviseur van de Franse regering, die 4 jaar lang onderzoek deed en 1500 interviews aflegde met kardinalen, bisschoppen en andere betrokkenen. En zijn conclusie is dat 4 op de 5 priesters in het Vaticaan homoseksueel zijn, al zijn ze niet allemaal seksueel actief. Het gaat om mensen die zich scherp hebben uitgesproken tegen homoseksualiteit. En volgens de uitgever is het boek dan ook een verslag van corruptie en hypocrisie. En in Kenia is vorig jaar een zeer zeldzame zwarte luipaard gezien. Dat blijkt uit een publicatie in het African Journal of Ecology, waar National Geographic over schrijft. Het is voor het eerst in ruim 100 jaar dat een waarneming van het dier door onderzoekers is bevestigd. Ze plaatsten camera's in het gebied waar de luipaard vaker gezien zou zijn, en op beelden was het dier vervolgens 5 keer te zien. De zwarte luipaard die gezien is, is een vrouwtje en werd 1 keer gezien samen met een soortgenoot met een normale vacht. Wijnand Zwaan, hoe gaat het met de woensdagochtendspits? Jurgen, vooralsnog gebeurt er niet al te veel in deze ochtendspits. Gelukkig maar, uitzondering is wel de A6 bij Almere richting Amsterdam. Daar ligt nog steeds dat modderspoor op de linkerrijstrook. Betekent file rijden met ongeveer een 30 minuten vertraging. Omrijden kan via Hilversum over de A27. En er is een aanrijding bijgekomen op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder. Daar is het oponthoud nu een 30 minuten. 19 minuten over 7 is het. Champions League voetbal vanavond. De wedstrijd Ajax-Real Madrid in de Johan Cruijff Arena. Eerste van 2 wedstrijden tussen deze beide ploegen. En het gaat dus om een plaatsje in de volgende ronde. De 8e finales, daar zitten we nu. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Anderhalve maand geleden was iedereen in Amsterdam zeker, maar toch ook in de rest van Nederland, wel optimistisch over de kansen van Ajax. Maar dat was eigenlijk direct na de loting dat Real Madrid eruit kwam. En voor de vormcrisis waren Ajax toch duidelijk in verkeerd. Wat denk je, maken ze kans vanavond? Nou, normaal gesproken niet hoor. Kijk even naar de palmares van beide clubs. Zet de begrotingen eens even naast elkaar. Kijk eens even naar de kwalitatieve verhoudingen, hè, tussen beide selecties. Real Madrid, de laatste 3 jaar winnaar van de Champions League met echt een monsterlijk spelersbudget. Tegen Ajax, dat sinds 1995 weer een smacht naar succes op het allerhoogste niveau. Dat dit seizoen voor het eerst eigenlijk weer eens een keer wat dieper in de buidel heeft getast om die spelersgroep weer enigszins op internationaal niveau te brengen. Ja, wat dat betreft was die euforie na de loting, hè, half december, ook wel een beetje aandoenlijk, zo van we pakken dat Real wel even. Ja, en dat optimisme was toen ook nog eens een keer terechter dan nu, hè, want half december was Ajax nog aan het nagenieten van die volmaakte groepsfase in de Champions League. Hè, daar was het zelfs gelijkwaardig aan Bayern München. Toen was het ook uitstekend in vorm in de Eredivisie met maar 2 puntjes achterstand op de koploper, op PSV. Ja, maar toen kwam de vormcrisis, de pijnlijke nederlagen tegen Feyenoord en Heracles. Nou, het zagrijn is meteen weer terug. Het team is geen team meer. Het zijn allemaal slechte voortekenen voor vanavond. En toch, het zegt niet alles. Want kijk maar eens even naar gisteravond. Naar Manchester United, dat de laatste maanden in absolute topvorm is sinds het vertrek van de trainer daar, van Mourinho. Nou, dat ging gisteren gewoon in eigen huis met 2-0 de bietenbrug op tegen Paris Saint-Germain. Dus het is een cliché van een welste. Maar Europese wedstrijden zijn toch altijd anders dan potjes in de competitie. Luister maar eens even naar Dusan Tadic, die met 5 goals topscorers is voor Ajax in de Champions League. Hij is aangetrokken om in dit soort wedstrijden het verschil te maken. En volgens hem heeft Ajax, ondanks de vormcrisis, kans om te winnen van Real. Yes, I think we need to play always our game. Doesn't matter who is our opponent. Also, I think we show against Bayern Munich, who is also top of Europe, that we can play our football and also other games in Champions League. We need to be focused on our football and to enjoy playing against Real Madrid. And that's it. Hij zegt, als we ons eigen spel kunnen spelen, dan kunnen we winnen. We hebben tegen Bayern laten zien dat we mee kunnen met de Europese top. En we moeten niet vergeten te genieten om te spelen tegen Real Madrid. Dat is ook heel belangrijk. En bij Real Madrid is het eigenlijk net andersom gegaan dan bij Ajax, hè, de laatste weken. Cristiano Ronaldo natuurlijk vertrokken daar in Madrid. Die ploeg leek daarna een beetje de weg kwijt, maar is intussen een team in vorm. Hoe hebben ze die vormcrisis daar bezworen? Nou, dat is gebeurd met een nieuwe trainer, hè, de Argentijn Santiago Solari. Die kwam in oktober over van de belofteploeg van Real. Nadat de toenmalige trainer Julen Lopetegui werd ontslagen na de slechte resultaten van de eerste maanden dit seizoen. Hij kwam meteen met een paar ingrepen. Zo waren Gareth Bale en Marcelo niet langer zeker van een basisplaats. En een 18-jarige Braziliaanse vleugelspeler, Vinicius Junior, die kreeg wel een kans. Nou, die greep hij meteen. Benzema nam daarna de rol over van Ronaldo, die naar Juventus is vertrokken inderdaad. Het was allemaal geen paleisrevolutie, maar het hielp wel. Want in oktober bijvoorbeeld verloor Real nog de Clásico tegen Barcelona kansloos met 5-1. Stond het 9e in La Liga. Nou, inmiddels werd na de wisseling alweer gelijk gespeeld tegen de grote rivaal. En won Real afgelopen weekend overtuigend met 3-1 van Atletico Madrid. Dus bij de tegenstander van vanavond gebeurde eigenlijk precies het tegenovergestelde dan bij Ajax. Is iedereen fit eigenlijk bij Ajax? Wat dat betreft zijn er geen excuses te bedenken. Zelfs Frenkie de Jong is fit. Nou, bij Real komt ook iedereen op volle oorlogsterkte aantreden. Dus met Benzema in de spits, Vinicius Junior op de linkervleugel, Modric en Kroos op het middenveld, Ramos centraal achterin en natuurlijk ook Courtois op goal. Nou, Ajax speelde in een opstelling waarschijnlijk met Tadic als valse spits. Daaromheen Ziyech, Van de Beek en Neres. En dus ook Frenkie de Jong op het middenveld. Ja, en ondanks alles blijft Erik ten Hag geloven in de kansen van zijn elftal. Ook al loopt het de laatste weken een stuk minder dan voor de winterstop. Vorm, dat bestaat namelijk niet. Je moet fysiek moet je fit zijn, maar onze spelers zijn fit. En vorm kan van de een op de andere dag kan het zijn. Als je met de juiste spirit, de juiste teamspirit de wedstrijd aanneemt, dan kun je heel ver komen. Ja. Ja, bijna Cruyffiaans dit, zou je zeggen. Zo is dat. Die wedstrijd van gisteravond nog even, Manchester. De vorm in de competitie bepaald niet heeft. Hè. En dan op zo'n Champions League avond spelen ze dan tegen Paris Saint-Germain. En hoe loopt dat dan af? Nou ja, het liep heel slecht af voor ze. In de tweede helft werden ze echt afgedroogd door Paris Saint-Germain. Toen was absoluut niet meer te zien dat de ploeg onder de nieuwe trainer Solskjaer zo'n geweldige opleving heeft gekend. United werd in die fase echt overklast door de tegenstander. Maakte twee prachtige doelpunten, Paris Saint-Germain. En op het einde vernederde het zelfs United met het achterloos rondspelen van de bal. Het was echt indrukwekkend gisteren. Het werd 0-2 daar. De eerste na het nederlaag van Manchester onder die nieuwe trainer dus, onder Solskjaer. Er was trouwens nog een wedstrijd gisteravond. AS Roma won thuis met 2-1 van FC Porto. Nou, Justin Kluivert viel bij Roma kort voor tijd in. En Rick Karsdorp die bleef met een blessure aan de kant. Dus daar geen Nederlandse inbreng. Goed, vanavond dus die wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid in de Johan Cruijff Arena. Ook te volgen hier via NPO Radio 1. Gio Lippens was dat. Nu Tom Petty en de Heartbreakers. Countryman, de SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Je zit in je auto. Het is woensdag 13 februari. Het lijkt een gewone doordeweekse woensdag. Ineens zien een drumstel voor je op de weg staan. Je remt af. Nee, wacht. Het is vandaag helemaal geen gewone woensdag. Het is een hele speciale dag. World Radio Day. Dit jaar bestaat radio 100 jaar. Je doet het raam open. Je rijdt nu voorbij een fanfare van honderden mensen. Je bent ineens in een optocht terechtgekomen. Je ontwijkt een vuurpijl. Dan hoor je een koor. Je bent zojuist van een automobilist op een gewone woensdag 13 februari veranderd in een automobilist op een hele speciale dag. World Radio Day. Dat is wat radio met je kan doen. Ontdek de kracht van radio op radioraakt.nl. NPO Radio 1. 19:30 is in de hoofdpunten van het nieuws. De politie zegt dat de aanslag met brandbommen op het huis van een ambtenaar in Tiel vorige week een poging tot moord was. De aanslag was 's nachts, waarmee de daders bewust het risico namen dat er mensen konden overlijden. De man kon met zijn gezin op tijd wegkomen. De politie denkt dat de aanslag te maken heeft met het werk van de man als gemeenteambtenaar. Bijna 1/3 van de werkende mantelzorgers vindt het moeilijk om de zorgtaken te combineren met hun baan. Ze zeggen in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de tijdsdruk groot is. En ook zijn ze minder tevreden over hun leven. België ligt deels plat door een nationale staking. Zo zijn tot 10 uur vanavond alle luchthavens gesloten en rijden er veel minder treinen en bussen. Ook bij de Belgische post wordt gestaakt. De vakbonden zijn ontevreden omdat de regering de lonen met 0,8% wil laten stijgen. En dat vinden ze veel te weinig. En Australië gaat een detentiecentrum voor asielzoekers heropenen op Christmas Island. Het parlement heeft een wet aangenomen die het voor zieke asielzoekers mogelijk makkelijker maakt om toegang te krijgen tot ziekenhuizen op het vasteland. Volgens premier Morrison ondermijnt deze wet het strenge asielbeleid en hij verwacht een toestroom van migranten. Het woensdag weerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Ik volg jullie natuurlijk elke dag op de voet, langzaamaan richting lentewaarden. Wat merken we daar vandaag van? Nou, vandaag merken we daar, hoe zal ik het zeggen, nog niet heel veel van, laat ik het zo zeggen. We zien wel dat de temperatuur geleidelijk aan gaat oplopen, maar er is nog wel vrij veel bewolking aanwezig. Alleen in het uiterste zuidoosten, daar is het momenteel helder. En in Limburg zien we dan momenteel ook temperaturen rond het vriespunt, want in die opklaring is het daar goed afgekoeld. Terwijl, als we naar het noorden gaan, de temperatuur zo rond de 7 graden ligt. En dat heeft alles te maken met de wolkenvelden die daar overtrekken. In een groot deel van het land is het bewolkt. In de loop van de dag gaat het vanuit het zuiden wel wat meer opklaren. Maar ik denk dat in het noorden van het land die bewolking toch echt wel blijft overheersen. Het wordt vanmiddag zo'n 8 à 9 graden in het noorden. En in het zuiden loopt de temperatuur op naar een graad of 10. En daarbij waait dan een matige wind uit zuid- of zuidwestelijke richting. En morgen? Ja, morgen dan gaan we wel meer merken van dat lentegevoel. Want er is meer zon. In de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het zuiden is het waarschijnlijk al vrij zonnig. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 11 tot 13 graden. Het wordt gewoon een zeer aangename Valentijnsdag. Met ook weinig wind, een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Ja, en vrijdag en in het weekend dan is het ronduit lenteachtig weer. Want de temperatuur gaat nog verder omhoog. In Limburg kan het wel 15 of 16 graden gaan worden. En het is ronduit zonnig, zowel op vrijdag als in het weekeinde. Ziet er prima uit, die dagen. Begin volgende week, dan waarschijnlijk weer wat meer wolkenvelden. Maar het weerbeeld blijft erg rustig en lenteachtig als gevolg van een hoge drukgebied dat het weer bij ons gaat bepalen. Raymond Klaassen was dat. Wijnand Zwaan, nu met file nieuws. Ja, het is een ochtendspits met gelukkig niet zo al te veel bijzonderheden. Het modderspoor op de A6 bij Almere is opgeruimd, maar er staat nog wel file richting Amsterdam voor Almere Haven 7 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Muidenberg en Knoop het Watergraafsmeer, toch 7 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen. Hou daar rekening met een half uur oponthoud. En de A16 van Breda naar Rotterdam is weer vrij na een ongeluk nabij de Moerdijkbrug. Er staat nog 9 kilometer file vanaf Breda Noord. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ja, ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Ja. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Hé, Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een ster reclamefilmpje van Broeze Juweliers. Broeze Juweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij. Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Vandaag is de laatste dag om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. 6:08. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar België. De Belgen houden vandaag een nationale stakingsdag. Het luchtruim is gesloten, veel bussen en treinen rijden niet. En ook veel supermarkten zijn dicht vandaag. Kortom, België ligt nagenoeg plat, zou je kunnen zeggen. Correspondent Bert van Sloten. Bert, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waarom doen ze dat? Waarom staken ze de Belgen? Nou, het gaat hier gewoon om het loon. Er is een loonwet ingesteld, hebben wij vroeger ook gehad in Nederland. En die loonwet die bepaalt dat de lonen met een maximaal percentage mogen stijgen. Er zit een hele ingewikkelde formule achter, maar uiteindelijk zijn ze uitgekomen op 0,8%. Daar houden ze rekening met de lonen in de buurlanden, onder andere de lonen in Nederland. Maar... En daar gaat de staking vandaag over. Dat vinden de vakbonden met name veel te weinig. Die zeggen, er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de belastingvoordelen die de ondernemers krijgen. De koopkracht gaat erop achteruit en alles wordt duurder. Wij willen gewoon meer. En de leus van vandaag is ook, we willen geen kruimels, we willen echt geld. Ja, en daarom wordt er gestaakt dus. Wat voor hinder levert dat op? Nou, je noemde net al een aantal sectoren waar er echt flink hinder is. Er wordt niet gevlogen. Je kan dus niet wegvliegen vanuit Brussel, Zaventem of Charleroi. Hier zo 24 uur gaat het luchtruim dicht, omdat de controle niet gegarandeerd kan worden. Maar ook in de haven wordt er gestaakt. Er wordt gestaakt in de chemie, in de industrie. Er zijn heel veel supermarkten, met name hier in de grote steden. Hier in Brussel, die zijn dicht. En het openbaar vervoer, de lijn heet hier, de openbaar vervoermaatschappij, de bus. En de trams die rijden grotendeels niet. En het treinverkeer is ook fors ontregeld. Nou is de regering in België demissionair. Dus die kunnen helemaal niks eigenlijk. Dus wat voor zin heeft dit dan, zo'n staking op dit moment? Die heeft in ieder geval volgens de vakbonden heeft het zin om te laten zien dat je er bent. Om te laten zien ook van dat het om meer gaat. En dat de angst, want die zit er ook wel een deel achter. Hè? De angst voor economische recessie, de angst voor de Brexit speelt ook een hele grote rol in dit land. Dat iedereen zegt, we moeten niet te gek gaan doen, niet te veel lonen gaan verhogen. Want direct komt die Brexit en dan zitten we in een enorme recessie al hier. Dat je die in ieder geval onder de aandacht brengt. Maar je hebt gelijk, uiteindelijk in diezelfde wet waar we het net over hadden, is een grote rol weggelegd voor de politiek, voor de regering. En de regering zit hier, ze noemen dat in lopende zaken, wij zouden zeggen demissionair. En die kunnen niet zo heel erg veel tot mei, want dan zijn de verkiezingen. Dus dit is een soort spierballen laten zien vandaag. En daarna moet je toch op een of andere manier weer met elkaar aan tafel. Maar tot mei zal het wel op sociaal gebied enigszins onrustig blijven in België. Correspondent Bert van Sloten was dat. Dan naar de situatie in Nederland. U hebt het vast ook gemerkt. Het leven is duurder geworden in 2019.

Het kan nog slechter. Ja, precies. Dankjewel, Nick Wouters was dat. Dan, we hebben al gesproken over Ajax. Hè, spelen vanavond in de Champions League. Nu meer sportnieuws met Elisabeth. Het Talon Griekspoor heeft opnieuw voor een grote verrassing gezorgd op het ABN AMRO tennistoernooi. Vorig jaar schakelde hij Stan Wawrinka al uit in Rotterdam. En gisteravond sloeg hij de nummer 11 van de wereld, de Rus Khachanov, in 3 sets van de baan. De 22-jarige Griekspoor staat 200 plaatsen lager op de wereldranglijst. En het was pas de tweede overwinning op het hoogste niveau voor Griekspoor. Ja, dat is mooi, maar ik hoop op meer overwinningen te komen. En niet alleen maar tegen wereldtoppers, ook tegen andere jongens. Maar nee, het is onwijs mooi om dat te doen. En hier voor eigen publiek in een hooi avondwedstrijd. Daar kan ik alleen maar van genieten. En we blijven nog even bij tennis in Rotterdam. Want zowel in de Telegraaf als in het Algemeen Dagblad een verhaal over de Griek Stefanos Tsitsipas. Een opvallende verschijning op en naast de baan. Hij is filosoof, vlogger, reiziger en daarnaast tennisser, kopt het AD. De 20-jarige Tsitsipas wordt een grote toekomst toegedicht. Hij is wellicht de opvolger van Roger Federer of Rafael Nadal. En vanavond speelt de Griek zijn eerste wedstrijd. Hij is blij om in Nederland te zijn. Niet alleen vanwege tennis, maar ook vanwege de lekkerste chocolademelk ter wereld, zegt Tsitsipas. Okay. En in de Volkskrant een portret van de nieuwe handbalcoach van de Nederlandse vrouwen. De Fransman Emmanuel Mayonnaud moet de ploeg naar de Spelen van 2020 leiden. Ik eet handbal, slaap handbal en leef handbal, vertelt hij aan de krant. Mayonnaud was een van de 16 sollicitanten voor de functie. En hij stuurde voor zijn sollicitatie een document van 15 pagina's mee, met alles wat hij over de Nederlandse handbalsters kon vertellen. En dat heeft misschien het verschil gemaakt, denkt de Fransman, die ook coach blijft van de Franse topclub Metz. Valt mee, hè, met de problemen, Wijnand? Zeker, het is een bescheiden ochtendspits. Dat zien we wel vaker op woensdag. Maar het valt nu echt op dat er minder dagen file staan. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn zien we een uitzondering. Er staat tussen Hattem en Epe 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met 3 auto's en er is 1 rijstrook dicht. En dat betekent dus ook dat die Big Yellow Taxi, die al heel vaak bezongen is, dat die ook gewoon door kan rijden op de meeste plaatsen. Dit is de uitvoering van de Counting Crows en Vanessa Carlton uit 2003. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah. Ooh, bah, bah, bah, bah. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah. Ooh, bah, bah, bah, bah. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah. They paid paradise, put up a parking lot. Ja, nou, dit is echt ongelooflijk. Ik kondigde die plaat van de Counting Crows en Vanessa Carlton aan. Dat staat op mijn platenlijstje van 6 uur. En op de platenlijst van 7 uur, en die heeft de regie voorgezet samen met de techniek, staat die versie van Joni Mitchell. En die horen we dus nu net. Dat verklaart dus dat de aankondiging niet helemaal paste bij dit nummer. Het was wel het nummer Big Yellow Taxi. Dan gaan we naar Syrië. Nog een paar dagen en het laatste IS-bolwerk daar in Syrië is ook heroverd door de Syrische democratische strijdkrachten. Tenminste, dat is de verwachting. De Amerikaanse president Trump kondigde daarom aan dat de Verenigde Staten vertrekken uit Syrië. En dat betekent dat de Koerden dan alleen achter worden gelaten daar. In de stad Raqqa ontmoette correspondent Marcel van der Steen twee Koerdische vrouwen die veel hebben verloren. Rasje, een oude dame in Raqqa. Haar zoon stierf in deze stad bij de strijd tegen IS. Ze zag op tv de eerste Amerikaanse militairen vertrekken. Mijn hart brak, zegt ze. God zegen hen, maar ze laten ons achter. We hebben veel bloed geofferd en nu keren ze ons de rug toe. Ik ontmoet haar en haar schoondochter in een klein huis in Raqqa. We zitten op de grond. Ze maken zich zorgen, want IS is nog lang niet verslagen. En Turkije dreigt de Koerden aan te vallen. Ze hebben het gevoel dat ze er nu alleen voor staan. De schoondochter, Gian Mohammed, weduwe en moeder van 7 kinderen, vertelt dat de stad nog vol zit met IS'ers. Ze zijn overal, zegt ze. Ik bid tegen hen. Ik hoop dat hun kinderen ook hun ouders verliezen, net als mijn kinderen hun vader hebben verloren. Ik hoop dat ze gedood worden, net als mijn man. Ze vertelt over haar man hoeveel hij van zijn stad hield. Dat hij ervoor wilde sterven. Voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Als een martelaar. Maar hij vocht niet alleen tegen IS. Hij vocht ook voor een democratische, autonome regio voor Koerden in Noord-Syrië. Ik wil een eigen plek voor de Koerden, zegt ze. We hebben er met veel bloed voor betaald. Ik verloor niet alleen mijn man, maar ook mijn broer, mijn oom en meer familieleden. Maar juist die autonomie staat onder druk nu de Amerikanen vertrekken. Want de Turkse president Erdogan dreigt gebied in te nemen, zoals hij eerder deed in Afrin. Gian is doodop van het leven op de vlucht. 5 jaar kon ze niet naar huis. Ik wil niet meer vertrekken. Ik wil in mijn huis kunnen blijven, in vrede met mijn kinderen. Ook al leef ik in armoede. Ik wil dat de vijand ons met rust laat. Of dat nu Erdogan of IS is. Mijn kinderen moeten gewoon weer naar school kunnen. Vanuit Raqqa in Syrië een bijdrage van Marcel van der Steen. Het nachtleven in Berlijn is beroemd en ook berucht. Er zijn tientallen clubs waar het feest eigenlijk nooit ophoudt. Maar je moet wel eerst binnen zien te komen. Want ook het deurbeleid in Berlijn is berucht. Op het Berlijnse filmfestival Berlinale draait een documentaire over de poortwachters van het Berlijnse nachtleven. Berlin Bouncer, zo heet de film. Correspondent Judith van der Hulsbeek zocht een van die uitsmijters op. Jonge mannen onder de uitleiding van Hellestein. Tut mir leid, aber es geht nicht. Een veel voorkomend tafereel op een willekeurige uitgaansavond in Berlijn. Een groepje mensen, niet per se dronken, agressief of anderszins ongezellig, wordt geweigerd aan de deur. Move somewhere else. Hoi te nicht, vanavond wordt het hem niet, krijg je soms te horen. Maar vaak krijg je ook alleen een minzaam knikje. En dan kun je eigenlijk ook maar beter opgeven, want met argumenten kom je ook niet binnen. Ik heb het zelf ook zeker 3 keer meegemaakt. Daarom vind ik het nu ook zo leuk dat ik aan een van Berlijns meest legendarische tuursteers, uitsmijters, doorbitches, hoe je het ook wil noemen, kan vragen. Hoe maak je eigenlijk die keuze? Voor mij gaat het immer darum dat de mens authentisch is, maar trotzdem zo deze criteria erfüllt. Dus hij moet, of hij sollte irgendwie versuchen creatief te zijn. Hij vertelt, een geheim recept is er eigenlijk niet. Doe je vooral niet anders voor dan je bent. En belangrijker nog is dat je zin hebt in een grenzeloos goed feestje. Alle müssen bereid zijn den excess zu wollen. Frank Künster is een van de hoofdpersonen in de documentaire Berlin Bouncer. Hij werkte meer dan 25 jaar als uitsmijter bij verschillende clubs in Berlijn. Onder meer de King Size in Mitte. Dat is nu gesloten, maar lang berucht om zijn wilde feestjes. In King Size fast jeder Abend legendär, weil jeder Abend orgiastisch war in jedem Sinn. Dat is de eerste keer dat ik hem zie. Hij is zelf ook redelijk king size en ziet er met zijn kale kop en tattoos uit als iemand met wie je niet in discussie gaat als je wordt afgewezen. Wie het weg of ik schok zit. Had je dat verstaan? Kunsten is echt uitsmijten met hart en ziel. Hij heeft ook nogal een poëtische blik op zijn beroep. Ik ben excessbetreuer. Also tatsächlich glaube ich, dass die wichtigste Aufgabe ist, also die Menschen im Rausch zu begleiten. Hij noemt zichzelf een begeleider van het excess, van de roes. En die roes, daar kunnen mensen alleen in komen als ze zich ook veilig voelen. En voor die veilige omgeving, daar zorgt hij voor, zegt hij. Daarom vind ik dat er geen grenzen zijn. Also niet in mijn wereld. In de documentaire wordt ook Berlijns meest legendarische uitsmijter geïnterviewd, Sven Markard. Hij staat aan de deur van de Berghain, de bekendste technoclub ter wereld eigenlijk. De techno-hemel wordt het ook wel genoemd. De Berghain is een van de interessantste clubs ter wereld. Kunst legt uit waarom. Deze ruimte is mega toll. De beste DJ's, het beste geluid. De anlage is totaal toll. Er zijn immer tolle DJ's. Of wat ze geschafft hebben, is een bijzonder ort om feiern en om vrij zijn te hebben. Een echte vrijplaats waar alles kan. Het deurbeleid is hier zo streng dat er op internet allerlei instructievideo's te vinden zijn die je kansen zouden moeten vergroten om binnen te komen. Berghain is not only the most famous club in the world, it's also the one most difficult to get into. I'm gonna tell you how to behave in the queue, how to dress and when to go. Berghain is dus duidelijk bijzonder. Kijkt er niet raar op als er mensen naakt staan te dansen, al een heel weekend niet geslapen hebben of vergeten zijn welke dag het is. Er heerst vrijheid binnen, maar dus wel vrijheid voor een uitgekozen groepje mensen. En dat voelt toch tegenstrijdig. Het is een widerspruch, dat geef ik toe. Dat vindt overigens ook Frank Künster. Man muss die Farce aber spielen, also dass es halt hard to get is, damit es halt interessant wird. Maar, zegt hij, die begrenzing maakt het ook bijzonder en het hoort er een beetje bij. Nou ja, nog een laatste tip dan maar van Frank. Einfach twee meisjes vinden metnemen. Ga niet met een groepje jongens, maar pik een stel meisjes op en vraag of die meegaan naar de club. En dan nog eentje van uw correspondent zelf. Ga op een onverwacht tijdstip. Zondagmiddag kun je ook heel goed gaan clubben in Berlijn. Die schrijven allemaal op. Als we weer eens een keer gaan naar Berlijn. De bijdrage was van correspondent Judith van der Hulsbeek. Die film trouwens, die heet dus Berlin Bouncer. Is voorlopig alleen nog in Duitsland te zien. Maar wellicht binnenkort ook wel bij u in de buurt. Gewoon als documentaire in de bioscoop. Radio 1. Het lijkt wel alsof er gistermiddag een hele woonwijk is weggeblazen door de explosie. Somali militant group Al-Shabaab, de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. De terreur van Al-Shabaab houdt Somalië en de hele Oost-Afrikaanse regio al meer dan 10 jaar in de ban. Bombing and gun attack has left a number of people dead and injured. En dat dodental, dat loopt waarschijnlijk nog verder op. Hoe houdt deze groepering zo lang stand? Alles wat je niet wist over Al-Shabaab op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker.